أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشعراء مکی سورۃ ہے. ترتیب دے سورتوں کے اس پاک استم نمبر 26 اور ترتیب دے نزول کے 47 وصل اختمو پس سورۃ واقعینا نازل شیرے مکی صورت سرا ربط پگنو جرے اول وجہ مکی صورت کے اول کے ترغیب الالقرآن مکی صورت کے اول کے ترغیب الالقرآن دی صورت کے اول کے ترغیب الالقرآن مکی سورت کے اول ترغیب الالقرآن دی سورت کے اول کے ترغیب الالقرآن دویم وجہ مکی سورت کے استحضار دا مشرکان ہوا مکی سورت کے استحضار دا مشرکان ہو ذکر کا نبی علیہ السلام پر بیٹھوں کی کولے دی صورت کے تسلی اور کئی نبی علیہ السلام تھا دی صورت کے تسلی اور کئی نبی علیہ السلام تھا درہم آجا مکی صورت کے پینزل دلیل اقلیوں پر اس بات توحید مکی صورت کے پینزل دلیل اقلیوں پا اس بات توحید او پینزلت دلیل اقلیاء پا اس بات توحید بری صورت کے وہ دلیل اقلیاء پا اس بات توحید دی صورت کے وہ دلیل نقلی دی پیس بات توحید سلورم آجا مکی صورت کے آیت ستاور کے لیو قل ما اسألکم علیہ من اجر مکی صورت کے آیت ستاور کے لیو قل ما اسألکم علیہ من اجر بری صورت کے پینزت علوئی وما اسالكم عليه من اجر پینځه زلا په دې صورت کې وایي آیت 109 127 145 164 او 180 دې صورت کې پینځه زلې وایي وما اسالكم عليه من اجر پاگم آجا مکی صورت کے آیت 56 کے ویلیو شپک پانزوستم کے وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا تا بشیر و نذیر مکی صورت کے آیت 56 کے ویلیو تا بشیر و نذیر دی صورت کے درے میاد کی ہوئی خفقے گما کدھئی ایمان نہ روڑی لالا گما کہ وہ نہ سکا اللہ یکن مؤمنین کدھئی ایمان نہ روڑی تو خفقے گما شاید جتا حالا کیخ پنزان کدھئی ایمان نہ روڑی یعنی اللہ تسلیو ارگئی کہ خفقے گما تو بشیر و نظیر کدھئی ایمان نہ روڑی راستہ کار نہ ہے تخفقی گما شپا گما آجا مکی صورت کے دوبان دوستمایا کې ویلو وجاهدوم بی جهادن کبیر او جهاد کوان دې سره او بیان نور قران سره جهادن کبیر جهاد لوی لوی جهاد او جهاد کبیر دې صورت کې وایي آیت 217 کې وتوکلنا للعزیز الرحیم وتوکلنا للعزیز الرحیم اذان پر په غالب او مهربان ما چاو دانګي مکه صورت کې ویلو آیت نمبر 58 کې وتوکلنا للحی الذی لا يموت وتوکل علی الحی الذی لا يموت نمبر 217 کې 217 دوتو لسم کې وتوکل علی العزیز الرحیم اذان پر رب غالب او مهربان ما پیاو اتم اوجا موکې صورت کې اخر کې د درې پټ آیات نا د مؤمنانو اته صفات ذکر کو اته صفات او د مؤمنانو ذکر کو نمبر 2 صورت کې آیت 215 کې وایي مؤمنانو څنګه کوا وَفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اسْتَوَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سو کس تا تعدیداری کئی دا مومنانو نا نوئی تر نرمی کوا نام آواجا موکی صورت کی نفید شرک البرکاتو دریزنے نفید شرک البرکات کرو تبارک الذی نزل الفرقان اولیات کی تبارک الذی نزل الفرقان بیا لسمہ کی تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا بیا یوش پیت کی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا نبری صورت کی آیت 213 دو سوا دیا لسم کے نبی شرک فی البرکات کئی فلا تدو ما اللہ الان آخر آیت 213 فلا تدو ما اللہ الان آخر منا مدد کہو اللہ سرا مخلوق کو نالا صفات مخلوق لمو اور کہو لزم ہو جا موکی صورت کے اتم آیات کی ویلیو نبی علیہ السلام تیوی تجادو گری ان وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا نبی علیہ السلام تیوی جادو گروی اتم آیات کی اتاسو جادو گر پسی روانی نبی صورت کے آج 34 سلو ڈیرزم کے موسیٰ علیہ السلام تا جادوگر ہوئی دی صورت کے آج نمبر 34 سلو ڈیرزم کے موسیٰ علیہ السلام تا جادوگر ہوئی قال للمن اے حوله ان هذا لساحر علیم موسیٰ علیہ السلام تا جادوگر ہوئی دیو جنا متصل راڑو یو لسم آجا موکی صورت کے درے میاد کی ویلو شراتا سے رامرد جوئی وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا تا سے رامرد جوئی را مالکان میری نپدی صورت کے آیت 73 درے آیم کے ابراہیم علیہ السلام ہوئی آت بات ستریات قال آلی اسماؤنکم اذ تدون او ینفعونکم او یزرون دیتا ست نفع نقصان در رسولی تھی نفع نقصان نشی در کولے مالکان نجی دیو جناب متصل راڑو امتیازات ته صورت دا صورت ممتاز دی په پینځه ځلا پینځه پیغمبران آغی داوی وما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا لرب العالمین. آیت نمبر 109 کې نوح علیہ السلام وی وما اسالکم علیه من اجر انوانم نتاسنا پدیبانیم سا اجرو ان اجریا الا لرب العالمین. بیایو سن ویستم 127 کی وما اسالکم علیه من اجر حود علیہ السلام وی ان اجریا الا لرب العالمین. بیا آیت 145 کی صالح علیہ السلام وی وما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا لرب العالمین. بیا آیت نمبر 164 کی لوط علیہ السلام وی وما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا لرب العالمین. بیا آیت نمبر 180 یو صلت ایم کی شعب علیہ السلام وی وما اسالکم علیہ من اجر ان اجریا الا لرب العالمین. دادی صورت امتیاز دی بل صورت کی داتی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا لزل رب العالمین باندی لزل پا دی صورت کی وی رب العالمین رب العالمین اوز پر سمایات کی ہوئی فقولا انا رسول رب العالمین انا رسول رب العالمین. بیادری سمایات کی قال فرعون وما رب العالمین قال فرعون وما رب العالمین. بیاد ستتر کی فإنهم عدو لی الا رب العالمین إلا رب العالمين. بآت أتنك إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين. بآت أتنك إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين. بآت أتنك ان اجریا الا علی رب العالمین. بیعت نمبر 145 کی ان اجریا الا علی رب العالمین. بیعت 164 کی ان اجریا الا علی رب العالمین. بیعت نمبر 180 کی ان اجریا الا علی رب العالمین. بیعت 192 کی آیت 192 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَزَّلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دانگی دا صورت ممتاز دے تو آیت نمبر 18 اتلتم بانی الْأَمْنُ رَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا. فرعون موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی تمہوں گا اوڑ کے لئے کھڑے الم نو ربک فینا ولیدن. دانگی دا صورت ممتاز دے اتزلا فتق اللہ آتیون اتزلا بکی ہوئی اتزلا ہوئی فتق اللہ آتیون. اوزل آت 108 یو سلطم کی فتق اللہ آتیون. بیا آت 110 کی فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. بِعَادِ سُجَبِّسُ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. بِعَادِ سُجَبِّسُ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. 136 فَتَّقُوا اللَّهَ آیت نمبر 131 فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. بیعات 144 فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون. نو بیا 150 فتقوا الله واتيون بیا 163 فتقوا الله واتيون بیا 129 یو صلو یو کم اتیمو فتقوا الله واتيون دانگی دا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 80 آتیائیم باندے ابراہیم علیہ السلام وی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ کَلَا تِذِ بِمَارْ جَمَعُ نُدَا اللَّهَ شِفَارَ قَيْمَا تَعُ دانگی دا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 188 لوت علیہ السلام قوم توی انی لعملکم من القالین زاستاسو عمل لراو دبدو وین کنائماو ساسو دا عمل دا کنرے انی لعملکم یقنان زا من ساسو لراو من القالین دبدو وین کنائماو دانگی دا صورت ممتاز پا آیت کیا ساک یوش پیتو موسیٰ علیہ السلام سملگی ہوئی ان لمدرکون فرعونیان اور پسرالو ان لمدرکون دانگی دا صورت ممتاز پایت 54 سلور پانزو سمبانی فرعون وی ان اولائی لجردمتن قلیلون وی دی موسیٰ علیہ السلام دا ڈگا دل چیدر اللہ نکتسان دی ان اولائی لجردمتن قلیلون دانگی دا صورت ممتاز پایت 222 222 پراتو دا شیطان چی ہر یو دروجن گنانگار آوان شیطان رضی تنزل علا کل افاق اسیم تنزل علا کل افاق اسیم دانگی دا صورت ممتاز پایت نمبر 56 د فرعونیان قول دے چی فرعونیان وی انا لجمیعن حاضرون آیت نمبر 56 و انا لجمیعن حاضرون دا قول دے فرعونیان و خلاصر صورت او یو امتیاز بلو گوری چی دا صورت ممتاز دے په دې خبره باندې چې دا یو آیات اخر کې نون راځي مخکې یو ځل ماته تاسو دا نقطه ویلې و چې دا هر یو صورت آیات دې نو هغه اخري کې ختمه ای نو آیې کې ټول ټک یو ځانتي نو دې صورت کې اخر کې نون راځي هر یو آیات کې تلک آیات الکتاب المبین دا چې ګورې یو څو آیاتونه تلک آیات الکتاب المبین اللہ یکونو مؤمنین الا کانو عنہ معرضین ما کانو به یتہدئون وما کان اکثرهم مؤمنین انیتی القوم الظالمین انی اخاف ان یکذبون وارسل الہ ہارون وخاف ان یقتلون انا معکم مستمعون انا رسول رب العالمین ولبیت فینا منہم ایک سنین وانت من الکافرین وانا من الظالین وجعلنی من المرسلین انا عبدت بنی اسرائیل وما رب العالمین ان کنتم موقنین الا تستمعون دا تذاکر پوری ہر یو آیات آپا نون سر ختمی دا قرآن کمال دے او گونا مخی صورت کیو نائے کے آخر کے علف رات دو مخی صورت کیو نو آئے کہ آخر کے برات دو علف ہو لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا مقی صورت فرقان ہو رہی ایک با آخر کے الف راتو للعالمین نذیرا وقدر تقدیرا ولا حیات ولا نشورا وقن جاؤ ظلما وزورا بکرة واسیلا انہو کانا غفورا رحیما وَيَكُنَا مَاهُ نَذِيرًا إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا وَلَا يَتَّبِعُونَ سَبِيلًا وَيَجَلَّكَ قُسُورًا كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا وَعَتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّدًا وَزَفِيرًا هذه سورة الزلزال یو جدا جدا سر دے یو جدا جدا خوان دے دے دو سور سوارا خلاصر ری سورتو سورت کی دو مسئلے ذکر گئی یو نجات المؤمنین دیم حلاق الجاہدین نجات ورکے اللہ مؤمنان اتا اور جسو انکار کئی دا اللہ توحید نا اللہ حلاق کئی تبا کئی تسلیو کے نبی علیہ السلام تا او ہر یو مبلغ تا وہ واقعات سرا یو واقع موسیٰ علیہ السلام دریم واقع ابراہیم علیہ السلام دریم واقع نوح علیہ السلام سلورم واقع ہود علیہ السلام پنجم صالح علیہ السلام سپگم لوط علیہ السلام اوما دا قوم شعیب علیہ السلام دا وہ واقعات بیانی دپارا د تسلی قرآن کریم دا ډېر خوان کې لري دا خوان کتاب دی دا مزامین چې سړی وایي ډېر زیات خوان کوي و دې کې سوچ او کې تدبر کې ځکه الله وایي فلا تدبرون القرآن آیا دې سوچ نه کوي په قرآن کې نو تدبر دا نه فهم نه رسو راځي چې په قرآن نه ځان کوی کله بیا په کې سوچ کولی شي ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم توانسیمیم دریو رو حکمانا بانی اللہ پاک علم دے تلک آیات الكتاب المبین دایاتنا لکتاب دی افکاراو لعلکا شاید ستاو باقی اونا لکن کے نفس کا قلزان اللہ یکونو مؤمنین جنری دی مؤمنان حسرت کے زواجر ورکی رٹنے ورکی آواز زجر این شاک جنے فخشی زمونگا سلور زواجر ورکی آواز زجر این شاک جنے فخشی زمونگا ننازل آلیہم روبری گمگا پدیبانی من السماء دا اسمان ناو دبرنا آیتن نخدا عذابا فزولتا نوبا بردی آنا قهم انا قوم ستونا ددئی لہا دلنا خاضرین خکتا یا جلی کون کی وما یاتیہم او ندرہ لگرم گدئی لرا وما یاتیہم او ندرہ غلے دیتا وما یاتیہم او ندرہ غلے دیتا من ذکرن سپاننا من الرحمن دمربان بادشانا محدثن تازا الا کانو مگرو دیں انہاد دینا موردین مخلون کی موردین مخلون کی اور سور انبیاء کے اندر ہے سور انبیاء کے اول دو آیات اللہ سمجھ پارا ایک طرف للناس حسابم اتنا بلنا سے صابوم نجے جو خلق تے صاب دے وہم فی غفلت امورزون او دے پا غفلت کی مخلون کی دے اگر رہا ملوان کم زیان آگلے ہوئے صلی اللہ آگلے میں اس کے لاؤں اتنا بلنا سے صابوم نجے جو خلق تے صاب دے وہم فی غفلت امورزون او دی پنا خمرے کی مخڑون کی دا قرآن ناو موردون مخڑون کی دا قرآن ناو اب یاوی مایا تیم من ذکرین نظر اغلے دیتا سپن ناو میرا بینگر درین محدثن تازاو الا سمعو مگر اوری دلرا وومی علابون او دی عباس گنی دلرا نزلت ہوئی که دیتا کلا پند و نسیت راغلے دیتا غین مخڑی وما یاتی مولی راغلے دیتا من ذکرین سپن من الرحمنی دمی ربان واسیان محدثن تازاو إلا كانوا مغرو ديان هود دينا مورزين مخلون كي وقنا كذبو وثبتا كي ترى درو جنتيا كريوان دي وسيئاتهم فانزل شرابة كي دريتاو أمباؤو خبراو أمباؤو خبروناو خبرونا يعني عذابونا ما كانوا عاشو دي بيه بدي باني يستهزئون توکے کون کی دلیل اپنی اولم یراو آین گوری دئی دلیل اپنی اولم یراو آین گوری دئی لنا دین بکیتاو کم امبتنا سمرا زرگنا امگا پیا پری کی من کل زوجن کریم دہر کے سماو جوڑے تازنا پیدا مندن کریم پیدا مندہ من کل زوجن نار کسما جوڑے گیا گانو کریم پیدا مندو ناو دین دلیل اپنی ان بھی ذالک اللہ آیا یقنان پدی کی خام قادر اللہ ان بھی ذالک یقنان پدی قرآن کی لا آیا خام قادر اللہ دو دلیل اپنی بیانی صورت کی او دا دین دلیل اقلی این فی ذالک اللہ آیا یقنن بڑی کی قام خان دلیل دی وما کانا سر ام مؤمنین او نری زیاد دینا مؤمنانا و این ربکا بی زکر افتا لول عزیز الرحیم خام خان غالب دے مہربان واقع دے موسیٰ علیہ السلام پر تسلیت نبی علیہ السلام وَإِذْنَا دَا رَبُّكَاو او یاد کاشی وَإِذْنَا دَا رَبُّكَ مُنْسَاو او یاد کاشی آدھو قرآن تا موسیٰ علیہ السلام تاو عَلَيْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فِلَاسَا قَوْمْ دَا ظَالِمَانُ تاو قَوْمَ فِرَوْن قَوْمْ دَا فِرَوْن تاو عَلَا يَتَّقُونَ وَلِزَانْ نَمَسْكَوِنَ شِرِقْنَاو قَالَ انی اکنند کے ما خواب ہوئے ریگ ماؤ ایو کردی بھونچ دے درو جنچاؤ کی زماؤ ویزیق صدری او تنگیگی سینہ زماؤ ولائن صلق لسانی او نچلی گی جبا زماؤ فارسل الہ حارون پس علی گا ماسر حارون نے سلام ولہم علی زمن ولہم سرے دین لراؤ دی فیرونی آنو لراؤ علیہ پمابان زمن گناہ لائی پا خیال کی امام راجی رحمت اللہ علیہ تذکیر کبیر کی لکھی سلیرم جلد سوہ 123 کے تذکیر کبیر سلیرم جلد سوہ 123 فی زامہم ولہم علیہ زمن فی زامہم سرے دین لراؤ گناہ وما باندے ہو فی زامہم ندائی پا خیال کی گناہ ہو دا گناہ نوا وَلَهُمَا لَيَّا زَمُن اور سرے دائی لنا پا ما باندے گناہ ہو پا خیال درے کے اور تفسیر ماوردی مانا کے زمبن بدلا وَلَهُمَا لَيَّا زَمُن اور سرے دائی لنا پا ما باندے بدلا اور سرے دائی لنا پا ما باندے بدلا فاقا پنزے ارے گماؤں آ کبتی تے جسو کر کرو آ مرتے ہو انبیاء علیہ السلام معصوم دی دینا گناہ نکی دی دا موسیٰ علیہ السلام ایسا گناہ نو کرے موسیٰ علیہ السلام کبتی تے جسو کر کرو آ مرتے ہو ارادہ دا قتل نو آ گناہ کے ارادہ دا قتل ناشت تے لکہ سورہ احزاب یہ سمجھ بارو گو رہی پینزم آیات گناہ کے قصد اور ارادہ نہ شرط تھے سوره احزاب یہ سمجھ پا رہا ہوں آیت 5 پینزم لیسا ولیسا لیکم جناہم فیما اصاتم بہری ولیکن ما تعمدت قلوبکم ولیسا لیکم جناہم نیتے پتاس بانی گناہ فیما پاکی اصاتم بہری چی خطا سے تاس پدے باننے ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن ہاں چی قصد کری زرن ساسو لکہ روجہ کی سرے پا ایر بانی عبوس کی دیت تک وی ایر وی کنے چی زمان روجہ دا اور ڈک جام راوالی آغاوز کی روجہ نماتی تا خو عام و مشہورا خبر مسئلہ دا عوامو کوئی پا ایر روجہ نماتی ڈک جام عبوس کی ایر وی کنا اور روجہ ماتنی تھی گناہ دا پارا قصد او ارادہ دا سر تھے موسیٰ علیہ السلام ارادہ نو اکڑے آکیبتی لے سکوار کو آواز یادے کولو ارادہ دا سر دلنوا دادا غی پا خیال کی گناہ وا وَلَا اُمَاتَنِ دَيْلَا لَيَا پَمَا بَانْنِ زَمْبُن گناہ بَدْلَاو فَاقَافْ وَيَا قُلُون نُزِيَرِ اِقْمَا چِلَيْبَ اُوَجْنِ مَالَ لَا مرگ ننے آنے دو کوئی مسئلہ و بیا پاتی تھی قال اول الله كلا كذا سنلا وذهب على سيدوالا بياتنا فيتن زمغا فذلل زمغا انما كن مستمعون يقين زمغا ما كنت تذر مستمعون لذكيو فاتيا فاتيا لا سيدوالا فرعون فرعون تا فقلنا توين دوالا ان رسول رب العالمين ان بيذكمنا فقولا شهر تسنير وري دوار وتواي ان بيذكمنا رسول رب العالمين اور رسول اغا مفرد وري لك دين دوار يو نو اي وت دوار ان رسول رب العالمين مونغا ساجي درف دما کو کاتا ان بدي خبر ما نراغليو کتن منی مسلانو ارسل مانا اولیگم سر بنی اسرائیل بنی اسرائیل قالا نو اے الفرعون علم نو ربگا آیا مونگا تربیت نے کرے ساو فینا پا مونگا کی ولی دنکل چیتا محسوم وی والا بیستا درنگ والا بیستا اور درنگ تین کرے سا فینا پا مونگا کی من عمر چاو دو مرستانا سنی تو کالا تا وړل کالونه په موږ کې ډیر کړی دي کله چې ته ماشوم یې وفال تا والا تکل لتی فال تا وانت من الكافرین وفال تا کړ تا کان فال تا کار تا الٹی او کار فال تا چې کړ تا وانت من الكافرین او وی تا دے انکار کون کناو او یہ تا دے انکار کون کناو یادنا شکرناو وفالتا فالتا کل لدی فالتا بلا جبا کی سرے دیر خنک ہوئی گی کمانے ام کی نوما ویتا وفالتا او کلے و تاکار فالتا کارتا اللہ تی آکار فالتا جکلے و تا ناگا بوکتو کی یو سرے ہوئی بلتا کتاب لانے وجل ہے ومل کرے دیو او دا دی پزے و دوئی کتاب کار کرے ہو کار سارے کرے ہو آہ کار نے کرے ہو کتاب کار کرے ہو نو بدی بانے سرے پوئی کار کرے ہو تا کار سا کرے ہو تا آہ کار نے کرے ہو جاگتا کار کرے ہو نو بدی ہو سرے نو پوئی راہ ہو دلے والوں خبری وہ سم و دوئے کرے سے سرے دیو وجل ہے دا داغو اغا حالت ذکر کئی دا استراب چی سونا روح پی باندرالو پا فیرون باندی موسیٰ علیہ السلام تا مخامق خبر نیسی کولتے کار کرے ہو تا کار ستا آن کار چی تا کار کرے ہو حسام و توئے کرن سرے دے وجلے ہو و دا یری دو او موسیٰ علیہ السلام چی کلا بیا امسا اور دولا کلا ہو تا اللہ معجزہ ورکا او کلتی فرعون تیر یعور دولا معجزی ہوتا خولی فیضا ہی صحبان مبین سوره اعراف کې تیر شوی دی لوی اجدها جوړ شو نو مفسرین لیکي آتا چې فرعون کلا امر لید د موسی علی السلام نو یو طرف تا اغویل انا ربکم الالا سوره نازعات صلی استمیات کی دیر سمجھ بار انا ربکم الالا رستاس ربی موچتو او دکلا موسیٰ علیہ السلام امساو غردولا اغین مار جور تو لوی اجدہ فیضا ہی توبان مبین ناسا بدا لوی اجدہ سو اخکارا نسی فیرون اغولی دا نپرتو کی تینا غل لارا دستونه دلاله پرڅو کې ولاړلو اے ځان ته خدای وي دون روپ په باندې د موسی عليه السلام غالب نو موسی عليه السلام ته ولاد نو توي وفالت فالتك التي فالت تا کار کړو آکارتا آکار چې تا کړو او انت من الكافرين او ته دا انکار کون کنا وفالتاو کڑوتاو فالتا کارتاو اللتیا وکارتاو وفالتا چکڑوتاو وفالتا چکڑوتاو انتا من الکاثرین او ویتر انکار کون کنا وانتا من الکاثرین او ویتر انکار کون کنا یا ویتر نا شکرنا قال وين موسی علیہ السلام فاتوها اذن کلم دل اذن پناو کے وانا من الظالمین اعظم دا ورکتونا لذام خلق معنی غلط کہی وہ گرو موسی علیہ السلام وہی دا کار نکڑ وانا من الظالمین اعظم نہ گمراہان نہ ظالمین معنی گمراہ نہ رہا از ایک امک جولی جریو ٹکی مانا از ایک یونی از ایک جدا جدا مانی بھی دلتا مانا دادا قالا اویل موسیٰ علیہ السلام فالتوا ایدن کرم انہی کار دراؤ فداؤ کیوانا من الظالین او زوما دو رکسونا زوما دو غیر حضرنا زو امنا اوز دار حضیر مقصص رے نو اوایا اوز دار حضیر مقصص اګه پورتو کې سړی وي اداره پتون تر ډبور کې وي اداره رامخه ته سره مخامخ تا را میدان ته څه کوي اداره حاضر مو مثاله سلام وته وان تو اذن کړې مې دې کار نه پداو کې وانا من الظالمين اعظم ادو رکونو دغیر زرونو زغیر زرم اومنا زلالت په معنا دور کې دو یو څو آیاتونه وګورئ سورة اعراف آیت 33 و درسم زلالت مانا دور کے دو آیت نمبر 33 و درسم قالوا زلو اننا و زیندو علا انفسهم انہم کانو کافرین قالوا و آئی بدئین زلو اننا و رکو زمنا زلو اننا و رکو زمنا زلالت مانا دور کے دو زولو انو رکتو زمنو بیعات نمبر تری پانی دری پانزو سم سورة العراف آئی نمبر تری پانو دری پانزو سم آئی تری پان وزولانو ما کانو یفترون وزولانو ما رکو سیردینو ما کانو یفترون تیرے درو جوڑولاو وَزَلَّانُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَرَبَّ شِرِدَئِنَا مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ شِرِدَرُ جُوْلَا زلالت پمانا دورکے دو وَزَلَّانُ مَّا دارنگی سور انام آیت 24 سورة الانام آیت نمبر 24 سو گرئی سلیسم سورة الانام آیت 24 انظر كيف كذبوا على انفسهم وزلانوا ما كانوا يفترون وزلانوا ما رب سيدينا ما كانوا ما هدروا كانوا يفترون كده جولوا لهم وزلانوا ما كانوا يفترون او رب سيدينا هدروا كده جولوا لهم دارنگی سوره احکام پاکستم سپارا آیت 28 سوره احکام آیت نمبر 28 آتی تمس پاکستم سپارا بلن ظلوانم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ظلوا عنهم بلکه رب بشید دینو بل ظلوا عنهم بلکه رب بشید دینو دانگی سورة قصص سلم سپارا آیت 75 زلالت پمانا دور کیدو سلم سپارا سورة قصص آیت 75 وَذَلَّ عَنُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ او رب بشید دینا آدھرو غانچر ای جوڑو لاؤ او رب بشید دینا آدھرو غانچر ای جوڑو لاؤ لانگی حامی مومن سلیسم سپارا آج چورت تر حامی مومن سلیسم سپارا آج نمبر چورت تر سلور آیایم زلالت بمانا دور کے دو ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ایمدین زلو انا رکتو زمونا زلو انا رکتو زمونا دائی علیہ لامیم سے جدا یہ سمجھ پارا آیت نمبر 10 علیف لامیم سجدہ یہ اجتماع سپارا لسم آیات آیت نمبر 10 زلالت بمانا دور کے دو وَقَالُوا اَعِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْنِ اَعِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَنِيدُ وَقَالُوا اَوَعِدَ اُوِلْ بَنَي اَعِذَا زَلَلْنَا كَنَچُرُ دُمْنَا فِلَانِ بَلْمَكَ كَي اَعِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَنِيدُ آیا شبہ مونگا و پیدائش نوی کے نیو مانا زلالت بمانا دو رکی دو موسیٰ علیہ السلام وی قالا اویل موسیٰ علیہ السلام فاہتو آن ازن کرن دیکار لنا پاغاو کی وانا من الزوال دینا زو مادا خیرہ ضرورنا زو غیب ما اومنا تانا رکتے اوما اومنا اوز دار حاضرم کسوے نلاز کی آزاد دوی ما زلالت پمانا دا حیرے دو مقالا اویل موسیٰ علیہ السلام فالتو آن ازن کلے میں او دیکھا لنا پدا آنکے وانا من الزوالی آزو ما دا حیر ان کو نا آن خبر خما روی رکلی وا ما نئی رسی را زرہ خبر آن زرے خبر اترایا دے زلالت پمانا دا حیرے دو سور بقرہ آیت 282 سورة البقرہ آیت 282 زلالت بمانا دا حیرے دو اوگد آیات تے شروع کی گرا آیا یو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین دیرے شروع کی گی دا آیات میں کیوں ہو رہی فَإِلَّمْ يَكُونُ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُوا وَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَكَثِيرٌ مِّنَ الذَّكَرِ سَرِي فَرَجُلٌ كَافِرٌ وَسَرِي وَامْرَأَتَانِ وَذَكَرِ مِمَّنْ نَاشَأَ تَرْضَوْنَ تَخَوَّيَ تَاسُ مِنَ الشُّهَدَاءِ دَغَوَانُنَا أَن تَذِلَّ إِحْدَاهُمَا كَيْفَ يَدْرِي دَوَانُ خُذُنَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى نو یاد با کیواتا یو دا دی دوارو نا بلاو زلالت پا مانا دا حیرے دو مانا خواغیر خیو تارا تا یاد کو وانا من الزوالی آزو ما دا حیرون کناو مانا خواغیر خیو تذکیر قرطبیم دا مانا کئی وانا من الزوالی آزو ما دا حیرون کناو تارا یاد کو تذکیر محردیم دا مانا کئی وانا من الزوالین اوزو ما دیرون کناو درے ممانا تا زلالتو محبتو درے ممانا فاتوا ایزو وانا من الزوالین کرمیو دیکھا لنا پداؤں کے وانا من الظالين او زو ما دا محبت کون کناو دین دا اللہ عربانو سرا دین دا اللہ سرا مظلومانو سرا مظلومانو سرا زما محبت دا اللہ دین سرا بی محبتو زلالت پمانا دا محبتو امام رازی رحمت اللہ علیہ وی زلالت پمانا دا محبتو وانا من الظالین اعظوما دا محبت کون کناو مظلومانو سراو عجزانو غریبانو سراو او سورہ یوسف کی سورہ یوسف اگرے آج پچن میں دیالہ سمجھ بارا سورہ یوسف ہوں آج پچن میں پینزنوی یوسف علیہ السلام رون شریف لات ہوئی قالو تاللہ انکا لفی زلالک القدیم قالو اویلی رون دا یوسف علیہ السلام پلاتا تاللہ قسمی پا اللہ انکا لفی زلالک القدیم یقیننتا خام خام پا محبت پا خوانے کے ستازرے کی دا آغا سی محبت تے دا یوسف علیہ السلام زلن علی آغا محبت لانے ہوتے او آتم آیات کی موئی سوری یوسف ہو اتم آیات کی یوسف علیہ السلام رونا ہوئی اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنَّا أَبَانَا يَقِنًا فَلَازِمُنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ خَمَ خَافَ مُحَبَّتْ كَارَكِنَا یوسف علیہ السلام سرا محبت کی ضلالت پمانند محبت ہو اور سورہ زہا گوری دیر سمجھ پا رہا ہوں نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَاؤُ مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَاؤُ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ دیدے کی گانے مانی دی وَوَجَدَكَ ضَالًّا او منتلے و تعالی رو زوالن محبت کون کے نام پندین سارو بہادا نلارے لتا سما کاؤ قرآن رو لے گلو لالا دین سرستا مینو گن مانی دیو مانا پکیدارا محبت کون کے ووجنک زوالن او منتلے و تعالی رو مینہ کون کے نام پندین سارو فَحَدَانُ لَعِلَتَ سَمَقَانُ نوری گنی مانی با خفل زیبانی بیا کرو یو بکیدا مینہ کون کے وَوَجَلَكَ زُحَالًا اَمُنْتَلَوْ تَعْلَى مُعْبَدْ کون کے دین دا اللہ سَرَو فَحَدَانُ لَعِلَتَ سَمَقَانُ امام راجی رحمت اللہ لے آوئی زلالت بمانا دا محبت ہو وَوَجَلَكَ زُحَالًا فَحَدَانُ اَمُنْتَلَوْ تَعْلَى مینا کون کے نام پندین سارا محبت کون کے نام پندین سارا نو لائلت سما کاؤ نو دلتا موسیٰ علیہ السلام پھر آنتا ہوئی درے معنی سوئی قالا فانتوا اذن ویل موسیٰ علیہ السلام کوئی میں دیکھا لنا پناہو کی وانا من الزوالین اوزوما دو رکھونا دو غیرہ زیرونا زتانا رکھتے ہو ما غیرہ زیر موزارے والا رما کسے وئی نو وائر عزالہ سیازاد ادے مانا فاسوا اذن کرے میں دیکھا لرا پناؤں کے وانا من الظالین اوزو مدیرون کناؤں اخمان ایرسے وہاں خبر ہمائے رکھڑی وا تارا دریا رکھا فاسوا اذن درے مانا کرے میں دیکھا لرا پناؤں کے وانا من الظالین اوزو ما محبت کن کے دین دا اللہ سراؤں یا غریبان سرم جمان سراؤں ففرت منکم نزو تاوتے دما دتا سناو لما کیفتو کم کلا چلے دما تا سناو فوہب دی رمی نراک ما ترم زماو حکمن حفی امبری و جالنی من المنسلین اوگر گلے دے ما لراو دلے گلو چھوناو کیا گناہو کنبیاء والی موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ بے پی امبری ورکولا انبیاء علیہ السلام معصوم گی عصمت دا انبیاءو پدے باندے دا جمہور علماء اتفاق تے کہ انبیاء علیہ السلام دا معصوم دی پاکی دا گناہ نا مخم پاک دی گنانا او رسم پاک دی گنانا با دیزے باندے رسائل او مسائل کے حصہ اول صفحہ 28 کے مودودی سے بلکی نبی ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا. چنانچہ جب فرعون نے ان کو اس فعل پر ملامت کی تو انہوں نے بڑے دربار میں اس بات کا اقرار کیا کہ فات تو آئندوں وانا من الظالمین. رسائل مسائل حساول صفاٹائی مودودی سے غریب ہو ہاں پر یہ بانے سب کوئی دور انبیاء علیہ السلام معصوم دی وی اغنہ یلوی گناہ سے ہوا حضر کیا کوئی دونا نیو استادو نوح علیہ السلام بارک لکی نوح علیہ السلام کی وجہ جاہلیت جذبہ و نعوذ باللہ پا انبیاء علیہ السلام بانے پا صحابہ بانے اعتراضینا کہ انبیاء علیہ السلام دا معصوم دی دا نبوتنا محکم اور رسم دا گنانا ہدایت الابرار یو سو حوالے ہو رہی شرف ایک اکبر دا بی منصور ماتوری دی صفحہ 26 کی لکی والانبیاء و صلوات اللہ علیہ مجمعین فَإِنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكَبَائِرِ انبیاء علیہ السلام دارا کبائرنا پاک کی معصوم دی پیرمان کی سے ہدایت الابرار آئے کی لکی پیرمان کی عبدالوحاب رحمہ اللہ ان الاسم تواجبتن فی حق الانبیاء صلوات اللہ وسلم علیہم وجبا ان یکون معصومین عن الصغائر والکبائر دوڑو گناہوننا دبیو گناہوننا آئی پاک کی انبیاء علیہ السلام تمہید تابی شکور سالمی سفتری تر کی لکی وقال آل سنت والجماع ان الانبیاء صلوات اللہ علیہم قبل الوحی کانو انبیاء معصومین واجبت الاسمتی انبیاء علیہ السلام لہذا گناہ نفاق کی لہنگ مرام الکلام دا عبدالعزیز پر حاروی رحمہ اللہ سببت کی اس کے لکی والمختار و اندی انہم معصومون عن وصائف الشیطان عن وصائف الشیطان وعن الکذب والکبائر والصغائر عمدن و تاون قبل البعثت و بعدها انبیاء علیہ السلام دا دروغنا دا دویو گلونا ولونا عمدن تاون نبوت نمخ کے رسو دی پاک کی معصوم دی دانگی تفسیر و علمانی لکی کہ انبیاء علیہ السلام آئی معصوم دی لا یسکر ایدن علی القول بی اسمت مان الکبائر و صغائر مطلقا دانگی تفسیر قرطبی لکی وقال جمہور من الفقہ من اصحاب مالک و ابی حنیفہ و شافعی انہم معصومون من الصغائر کلها کاسمت من الکبائر څنګه چې دا لوی ګناو نه پاتې دا سي وړو نه پاتې مجموعه تر سائل ابن عابدین شامی 310 کې لیکي چې انبیاء علیهم السلام ان معصومون عن الصغائر والکبائر قبل النبوة و بعدها مدن و سهون انبیاء علیهم السلام د لوی ګناو نه وړو نه پاتې نبوت نه مخکې ورته هغه کار د شاه اسماعیل شهید رحم الله سبا 204 کی لکی فالعظمت المطلقت الظاہرت الدائمہ الانبیاء وغیرہ لغیرم انبیاء علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام ہمیشہ پاکتی دورو اولوی گناہونا انبیاء علیہ السلام نا علاوان و خلق معصوم نبی تذکرت الابرار لپیر بابا علیہ رحمت یا اون درزه بابا لیکلې دې عالی کی فارسی کې نبی را به گناه کبیره منسوب کردن کفر هوا دا نبی دې دې دا گناه نسبت کو نه دا کفر دې دارنګي نور غن کتاب توحید د امام بخاری رحم الله 73 کې لیکي وتدل به بعض الجهلته على صدور جنوب من الانبیاء وحاضی المسئلہ تو طویرہ تو زیر وہی بات ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام نے گناہو نکی گی دا اگدہ مسئلہ روئی انبیاء علیہ السلام معصوم گی انبیاء علیہ السلام نے گناہ نکی گی موسیٰ علیہ السلام نے گناہ سے ہوا انبیاء اللہ پہ امبر لے گلو موسیٰ علیہ السلام وی فرعون دا بابا راتو میرکم نزو تاوتے دمانا تا سناو لما کمتو کم کلا چینے دمانا تا سناو وابلی نراو با خلو ما تلم بیران زماو راکو ما تلم زماو حکمان پیامبری وجالنی من المرسلین آگر دلے نیما لراو دلے گلو سوناو وچلگنے مطنو دانے مد گوڑیو تمنو آس باتے تدی لرا لیا پا ما باننے انا بستا چولا مانکری تا بنی اسرائیل بنی اسرائیل آو بنی اسرائیل دی اولا مانکری دی او بیا لاؤ زدائی ترمین سا مکالمہ شروع دا نور بھائی سا اللہ بیا سبات وائی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین دل پہ انشاءاللہ پل ٹیم بانی سہر او کم پینزو بجونہ بھائی